50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na aselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 kwietnia, minęła 8. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Policja, lekarze i minister zdrowia apelują, żeby ograniczyć świąteczne odwiedziny. Chyba byśmy to ciężko przeżyli, jakbyśmy dowiedzieli się, że po naszej wizycie stwierdzono wirusa u członka naszej rodziny. Światowa Organizacja Zdrowia przestrzega przed zbyt szybkim łagodzeniem środków ostrożności. Po świętach ruszy produkcja polskich testów na koronawirusa. Policja, lekarze i minister zdrowia apelują o pozostanie podczas świąt w domu. Jak podkreślają, ograniczenie świątecznych podróży pomoże zatrzymać pandemię koronawirusa. Minister zdrowia Łukasz Szumowski podkreślił, że każde, nawet świąteczne podróże mogą się przyczynić do wzrostu liczby zakażonych. Gdybyśmy spędzili te święta w taki sposób, jak zwykle je spędzaliśmy, radośnie i razem ze wszystkimi przyjaciółmi, najbliższymi, daleką rodziną, szerszą, za miesiąc mielibyśmy 30, 40, 50 tysięcy więcej osób chorych. Rzecznik Komendy Głównej Mariusz Ciarka zapowiedział, że na drogach pracują dodatkowe patrole policji, które ocenią, czy nasza podróż była niezbędna. W przypadku, gdy nie będzie to udawanie się w kierunku pracy, czy zakładu pracy, czy naszego domu, gdzie na stałe mieszkamy, można liczyć się z prawnymi konsekwencjami. W myśl ogłoszonych przez rząd obostrzeń podróże są dopuszczalne tylko w przypadku dojazdu do pracy, domu, wolontariatu oraz realizacji niezbędnych czynności życiowych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Światowa Organizacja Zdrowia przestrzega przed zbyt szybkim łagodzeniem ograniczeń, co może doprowadzić do nowej fali zachorowań. Według ostatnich danych liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa na świecie przekroczyła 100 tysięcy, poinformował o tym amerykański Uniwersytet Johna Hopkinsa, który zajmuje się monitorowaniem pandemii. Liczba zakażonych w tej chwili to 1 700 000, wyleczyć udało się 375 tysięcy osób. Najwięcej ofiar śmiertelnych pandemii jest we Włoszech, prawie 19 tysięcy, ale szacuje się, że wkrótce krajem o największej liczbie zgonów będą Stany Zjednoczone, gdzie do teraz zmarło 18,5 tysiąca osób. Prawie 16 tysięcy osób zmarło w Hiszpanii, a ponad 13 tysięcy we Francji, gdzie tylko w ciągu ostatniej doby zanotowano niemal 1000 nowych ofiar. Najwięcej zakażeń jest w Stanach Zjednoczonych, tylko w stanie Nowy Jork zakażeń jest więcej niż w jakimkolwiek kraju na świecie. W Hiszpanii takich przypadków jest 157 tysięcy, a we Włoszech 147 tysięcy. Tam właśnie władze przedłużyły kwarantannę do 3 maja. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. W Polsce koronawirusa potwierdzono u 5 955 osób, 181 zmarło. Po świętach ruszy produkcja polskich testów genetycznych na koronawirusa. Pierwsze 150 tysięcy testów zostanie przekazane do Ministerstwa Zdrowia. Mówi rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. Ostatniej doby wykonano ponad 10 tysięcy testów. Obecnie laboratoria mogą wykonywać 16 tysięcy badań dziennie. Ze względu na pandemię koronawirusa kameralny charakter miały państwowe obchody 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Prezydent Andrzej Duda mówił w wieczornym orędziu, że była to największa tragedia w powojennej historii Polski. Jak dodawał, 10 lat temu Polacy pokazali, że w trudnych chwilach potrafią być wspólnotą, która, jak podkreślał, jest potrzebna również dziś w obliczu pandemii. Prezydent Andrzej Duda przypomniał, że rocznica przypada w szczególnym momencie w czasie, gdy walczymy z koronawirusem i w symbolicznym dniu, w Wielki Piątek. Poświęćmy chwilę, by wspomnieć tych, których utraciliśmy w katastrofie smoleńskiej. Pamiętajmy też o tych, których oni lecieli wówczas upamiętnić. O polskich elitach zamordowanych 80 lat temu w Katyniu zdradzieckimi kulami sowieckich oprawców. Prezydent podkreślił, że katastrofa była dla niego osobistą tragedią. Był wtedy ministrem w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jak mówił, po katastrofie Polacy pokazali, że w trudnych chwilach potrafią być wspólnotą i potrafią być solidarni. Także dzisiaj wspólnota jest nam niezwykle potrzebna w obliczu zupełnie innych wyzwań związanych z pandemią koronawirusa. Potrzebujemy jej, by razem pokonać to zagrożenie. Prezydent stwierdził, że dziś naszym obowiązkiem jest zrobić wszystko na miarę swoich możliwości, by sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed nami służba ojczyźnie. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. To był jeden z symbolicznych momentów upadku komunizmu. 30 lat temu zniesiono cenzurę. 11 kwietnia 1990 roku Sejm przyjął ustawę, która likwidowała Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek przypomina, że ustawa miała niezwykłą symbolikę. Jednym z fundamentów istnienia systemu komunistycznego było kłamstwo. Narzędziem funkcjonowania tego kłamstwa, kontroli nad słowem, nad myślą była cenzura. Jej likwidacja była symbolem tego, że ten system się kończy. Cenzura działała od 1946 roku i kontrolowała praktycznie wszystkie informacje przeznaczone do rozpowszechniania, także ogłoszenia, zawiadomienia, nekrologii i plakaty. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce czas na sport i Adam Malecki. Miesiąc temu, 11 marca na stadionie Anfield, piłkarze Liverpoolu przegrali z Atletico Madryt 2-3 i odpadli z Ligi Mistrzów. Mecz obejrzało ponad 52 tysiące kibiców. Było to ostatnie wielkie wydarzenie sportowe przed trwającą już miesiąc przerwą wywołaną pandemią koronawirusa. Dzień później, 12 marca, zostało jeszcze rozegranych kilka meczów Ligi Europy. Większość jednak już bez udziału publiczności. Zapewne bez kibiców na trybunach piłkarze wrócą do gry w europejskiej rozgrywkach. Niemiecka Bundesliga planuje wznowienie rozgrywek już 9 maja. Czy się uda? Czas pokaże. Na razie część drużyn, w tym mistrz i lider Bayern Monachium, wróciła do treningów. Jeszcze wcześniej, bo 19 kwietnia, rozgrywki piłkarze mają wznowić w Turkmenistanie. Do tej pory rozegrano 3 kolejki w składającej się z 8 drużyn ekstraklasie, ale 24 marca granie zawieszono. Kibice będą mogli wejść na stadiony, bo też w Turkmenistanie nie odnotowano dotychczas oficjalnie żadnego przypadku koronawirusa. W miniony weekend rozpoczął się piłkarski sezon w Tadżykistanie. O powrocie do gry w turniejach mogą obecnie tylko pomarzyć tenisiści i tenisistki. W związku z brakiem rywalizacji w świecie rzeczywistym, zawodnicy przenoszą się do sieci i rozegrają turniej online. Virtua Madrid Open, który odbędzie się pod koniec kwietnia, swój udział zapowiedzieli reprezentantka Niemiec Angelique Kerber i Brytyjczyk Andy Murray. Zawodnicy zamiast rakiet będą korzystać z padów do konsoli. Komputerowe gry pozostają jak na razie jako forma pocieszenia także kibicom i zawodnikom mieszanych sztuk walki. Dana White, ekscentryczny właściciel UFC, czyli najpopularniejszej organizacji MMA, od kilku tygodni utrzymywał, że bez względu na bardzo trudną sytuację zorganizuje wielką galę numer 249. Miała się ona odbyć 18 kwietnia. Dopiero teraz oficjalnie wiadomo, że do niej nie dojdzie. White do końca walczył o prawo organizacji gali. Początkowo miała się ona odbyć w Nowym Jorku. Gdy w tym mieście wybuchła gigantyczna pandemia, właściciel UFC szukał innego miejsca. Planował nawet wynajęcie specjalnej wyspy. Uporczywie podkreślał, że ludzie w tak skomplikowanej sytuacji pragną widowiska, a on zadbał o bezpieczeństwo jego uczestników. Oczywiście o publiczności na trybunach nie było mowy. Na takie rozwiązanie nie zgodziła się jednak telewizja ESPN. Teraz zaczynamy dbać o zdrowie i bezpieczeństwo. Ja wobec moich ludzi martwię się o to w każdym tygodniu, nie tylko kiedy mamy problem z koronawirusem. Mówił Dana White i podkreślił, że był w stanie spełnić wszystkie obecne zalecenia władz dotyczące ilości obecnych osób przebywających w jednym pomieszczeniu. Główną walką wieczoru miało być świetnie zapowiadające się starcie Tonego Fergusona z Khabibem Nurmagomedowem. Rosjanin ze względu na zamknięte granice nie mógł jednak opuścić kraju i szukano jego zastępcy. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Kolejny Sport w Trójce, kilka minut po godzinie 9:00. Przed nami pogodna sobota. Synoptycy prognozują słońce w całym kraju. Termometry pokażą od 10 do 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Przez tę ziemię przeszedł Pan. To kompozycja Jana Kantego Pawluśkiewicza do słów Leszka Aleksandra Moczulskiego. 26 marca 2005 roku na Rynku Głównym w Krakowie w ramach drugiego festiwalu Misteria Paschalia wykonano ją na żywo. Solistami byli Elżbieta Towarnicka, Justyna Steczkowska, Jan Frycz, Jerzy Trela i Zbigniew Wodecki. Zapraszamy na retransmisję tego koncertu na antenie Trójki w Wielką Sobotę o godzinie 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kochamy świętowanie. Te święta będą inne, ale wciąż tak samo pyszne. W Kauflandzie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, w cenach, które pokochasz. Do 11 kwietnia wszystkie słodycze w świątecznych opakowaniach kupisz do 70% taniej. A do tego wiele artykułów garmażeryjnych za pół ceny. Na przykład krewetki 500 gramów tylko 17,99, a łosoś wędzony w plastrach Coral tylko 14,99 za 300 gramów. Kaufland. Na pyszne święta. Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku. To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny. Ach.

powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne sny, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy żadnym niepokojom. Bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skroń nie jedna siwa. Jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie, jeszcze nie. Jeszcze w zielone gramy. Piosenka Wojciecha Młynarskiego, skomponowana przez Jerzego Dudusia Matuszkiewicza. Tym razem w interpretacji Adama Nowaka i Raz, Dwa, Trzy. Tak rozpoczynamy trzecią godzinę sobotniego poranka, a już teraz Gabriela Darmetko. Nieodłącznym elementem świąt wielkanocnych są jajka. W dzisiejszym cyklu nie sprawdzimy, co było pierwsze, jajko czy kura, bo to wymaga głębokiej analizy. Dowiemy się za to, czy jajka są zdrowe, no bo przecież tyle razy słyszało się, że nadmiar jajek powoduje sklerozę albo skazę białkową. A może to nieprawda? Prawdy sprawdzone. jajka rzeczywiście do tej pory miały taki czarny PR i na szczęście zostało to obalone. Doktor Łukasz Durajski. Jest mnóstwo pozytywnych wartości, które jajka posiadają. Oczywiście jest pewne ograniczenie, które przynajmniej WHO rekomenduje. To jest ilość 10 jajek tygodniowo. O takim ograniczeniu mówi Światowa Organizacja Zdrowia, aby nie przesadzać. Troszkę to wynika z tego faktu, że rzeczywiście samo jajko zawiera sporą dawkę cholesterolu, bo to jest tam około 180 mg w jednej sztuce samego jajka. Natomiast to jest tak, że no po prostu część cholesterolu my musimy tak czy inaczej dostarczać i oczywiście to też ma znaczenie kwestia tego, z jakim typem mamy do czynienia tego cholesterolu i tak dalej, bo przecież ten tak zwany dobry cholesterol, czyli HDL, to jest ten, który jest wykorzystywany w ogóle do budowy naszych błon komórkowych, do budowy osłonek mielinowych, które z kolei chronią nasze włókna nerwowe przed uszkodzeniami. On wspiera trawienie tłuszczu, bierze udział w produkcji różnych hormonów, czy chociażby wytwarzaniu i przyswajaniu witaminy D. Także to nie jest tak, że to jest zło konieczne. No już nie mówiąc oczywiście o tym, że jajka mają bardzo duży pozytywny skład, jeśli chodzi w ogóle o wartościowe składniki mineralne. A gdyby podzielić jajko na części, białko i żółtko, to co jest zdrowsze? Zdrowsze na pewno jest żółtko, to jest akurat fakt, z jednego prostego powodu, bo tu chodzi tak naprawdę o biologię, o to, co natura sobie wymyśliła. Żółtko z założenia jest pokarmem dla zarodka, czy tego pisklaka, który będzie się rozwijał. Więc to żółtko zawiera główne wartości odżywcze właśnie z jajka, także jak najbardziej pod tym względem tak. Tym bardziej, że wśród tych składników właśnie takich odżywczych, tych wartości, które mamy dodane w żółtku ogólnie, to mamy takie minerały jak fosfor, żelazo, wapń, potas, magnez. Także mamy bardzo bogaty wachlarz składników mineralnych. Przecież mamy mnóstwo witamin, które zawarte są w jajku, bo to jest i witamina A, witaminy z grupy B, ale również B12, o czym nie zawsze pamiętamy, kwas foliowy, ale i takie podstawowe witaminy jak D, E czy K. No i oczywiście same jajka i samo białko z kolei jest pozytywne w tym sensie, że jednak zawiera samo białko po prostu, które też jest bardzo dobrym źródłem dla nas samego białka. No i jednocześnie to, co jest fajne, to to, że jajko ogólnie zawiera relatywnie mało kalorii, bo mówimy o około 75 kilokaloriach, jeżeli chodzi o takie jajko. Także jak widać, same pozytywy. W czasie Wielkanocy nie możemy nie zapytać też o inne jajka, te czekoladowe. No nie, jajka czekoladowe to jednak czekolada, a co gorsza, najczęściej niestety wyrób czekoladopodobny, bo to jest tak naprawdę większy problem, bo na to należy zwracać uwagę, bo jeżeli mówimy o czekoladzie, no to nawet można sobie pozwolić na jakąś tam dozę i to nie jest problem, natomiast te wyroby czekoladopodobne absolutnie pomijamy i na to zwracajmy uwagę rzeczywiście, żeby ta jakość tego produktu była odpowiednia. No bo dobra czekolada to samo zdrowie, ale jajko to też samo zdrowie. No a ja z kolei słyszałam, że jeżeli chcemy, żeby jajecznica była taka naprawdę zdrowa, to należy na początku smażyć same białka, a dopiero potem po zdjęciu z patelni z ognia należy w to wszystko wmieszać żółtka. Prawdy sprawdzone wracają oczywiście za tydzień, a ja nieustająco polecam Państwu podcast Gabrieli Darmetko. Cześć, tu Daga Gregorowicz, Daga Dana. Zostańcie w domu z Trójką. Uwaga! Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym. czas wie. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym. Być Tomyslowic, a przed nami teraz kolejna opowieść z jajkiem w roli głównej. Tym razem o kulinarne skojarzenia zapytałam Włocha. Marco Ghia od wielu lat mieszka w Polsce i uczy nas pięknej śródziemnomorskiej kuchni w swojej akademii. Jedyne historie, które mi przychodzą do głowy, anegdoty związane z jajka, to są jajka czekoladowe wielkanocne, które we Włoszech są podane dzieciom, nie tylko dzieci. Ta oczekiwanie, ten moment, gdzie dostaniemy wszystkie te jajka, otwieramy, bo w środku miała być jaka niesamowita niespodzianka. Oczywiście potem się okazało, że zawsze te niespodzianki są kompletne, badziwiaste kawałki plastiku, ale to zostało dużo czekolady, które mama i tata spróbowali schować, ale to po prostu w ciągu tygodnia konsumowało się kilogramy czekolady. No. Ja jako kucharz jajka używam, powiedzmy, codziennie, nie ma dzień bez jajek. Mój ulubiony sposób to mama mi przygotowała taki el cereghin, po mediolańsku się nazywają, czyli zmarzone jajka na oliwie. Z odrobinę taki wędzona papryka słodka. Mama miała taka inklinacja hiszpańska, nie wiem, się nazywała Ines. Była z Bergamo, ale chyba miała jakiś DNA z tamtej strony. Bardzo często, nawet w poważne restauracje, przygotowanie jajecznica, zmarzone jajka był egzamin do młodych kucharzy, które chcieli wejść do kuchni. Bardzo popularny sposób. Wiadomo, że w życiu najprostsze rzeczy to jest najłatwiej też zepsuć i to dlatego na pewno. Jestem przekonana, że od teraz inaczej będą Państwo patrzeć na śniadaniową jajecznicę. Można poczuć się jak kulinarny mistrz we własnej kuchni. A co na polsko-włoskim stole postawi Marco w te święta? Ja na taki okres będę przygotował na pewno ciasto pasqualina. Kruche ciasto zrobione z wodą, mąką, odrobina soli, oliwa z oliwek, wypełnione spinace i ricotta. Spinace są zmarzone na patelnię z odrobina czosnku. Są wkładane do środka jajka na twardo, bez oczywiście skorupa, lepiej powiedzieć, bo różne rzeczy się zdarzają. To się piecze w piekarniku powiedzmy 40 minut i się konsumuje na zimno. I to jest bardzo charakterystyczne. Ale wiecie, ja jestem Włochem, także u nas co 30 kilometrów ludzi zmienią troszkę sposób interpretacji. Ale wszędzie jajko, jajko, jajko, jajko, jajko. W Polsce jest fantastyczna ta cała tradycja, malowanie, skrobanie, święcenie. W tym roku będzie chyba trudno wszystkim robić takie rzeczy, skoro mamy sytuację, jaką mamy, także musimy być w domu bezpieczny z rodziny. Spróbujemy nie mieć za dużo takich konfliktów, bo wiadomo, że w domu wszyscy razem, kilka dni już trwa, to może być trudno, ale pomyślimy, że dla innych, które są z nami, też jest trudno i to będzie na pewno łatwiej. Życzę wszystkim najlepsze i najłagodniejsze święta wielkanocne, czy jesteście wierzący, czy nie, to bądźcie mili tak samo dla wszystkich. Także to jest podstawowa rzecz. I zjecie jajka. szef Marko Gija. Dziękujemy bardzo za życzenia. O jajkach nie zapominamy oczywiście, ale ja jeszcze wrócę do paskualiny. To jest coś w rodzaju tarty ze szpinakiem, ale ona jest gruba na wysokość jajka, które w tej masie szpinakowej, o którym Marko Gija mówił, to jajko jest zamknięte w masie szpinakowej. Całość przykrywa się warstwą kruchego ciasta i smaruje rozmąconym jajkiem, no i oczywiście piecze. Tarta paskualina to z włoskiej tradycji wielkanocnej. Ja nie wiem, czy zdążę na te święta, no ale jest to dość poważna pokusa. Tu Trójka. U nas już za chwilę gość Ryszarda Jaźwińskiego. A jeśli mają Państwo chęć podzielić się ze mną swoimi wielkanocnymi tradycyjnymi przepisami, no adres mailowy katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl jest jak najbardziej do Państwa dyspozycji. A teraz Nora Jones. Just sit and wait, don't move, just hesitate. You can hope and pray, you can moan, maybe things will change. You feel your soul get hollowed out while the world implodes. You just live without. She walks, she runs, she fights almost as one, and finds her voice. She marches, she has no choice. She's crushed by thoughts and night. A man who won her rights and usually wins. But she's alive, oh, she's alive. She's alive, oh, she's alive. It's

magię i moc i wdzięk. Tacy są, tacy chcą po swojemu być. Życie jest piękne zbyt, by normalnie żyć. Raz pijani zwykłym dniem, a czasem wprost z nieziemskich sfer. Ludzie niepoprzedni pchają ten świat pół kroku w przód. Ludzie niepoprzedni nieraz przywalą głową o bruk. Ludzie niepoprzedni, dwóch takich samych nie ma, bo nie. Ludzie niepoprzedni będą poprzedni znakiem tych miejsc. Tacy są, tacy chcą po swojemu trwać, a czasem znikną nagle tak. Takich samych nie ma, bo nie. Ludzie niepoprzedni, bez nich by świat nudził się. Uwaga! Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi 2 metry. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Fundacja Zwolnieni z Teorii, która na co dzień pomaga młodym ludziom realizować różnego rodzaju projekty wartościowe społecznie, w czasie pandemii koronawirusa postanowiła zmobilizować jak największą społeczność do zrobienia czegoś prostego i wyjątkowego zarazem. Akcja Kontra 19 ma pomóc zmieniać nasz świat na lepsze mimo wszystko. Jak dołączyć do Kontra 19? O tym opowie Gabriela Darmetko. Kontra 19 to inicjatywa, która ma pomóc walczyć ze skutkami epidemii, strachem, samotnością czy ograniczonym dostępem do edukacji. Aby do niej dołączyć, trzeba wejść na stronę kontra19.org, pisane przez C. Mówi Paula Bruszewska, prezes Fundacji Zwolnieni z Teorii. Chodzi o to, żeby wejść na stronę internetową, na której kręcimy kołem i losujemy wyzwanie. Nigdy nie wiemy, jakie wypadnie danego dnia, a kiedy już je wylosujemy, to mamy 24 godziny na jego zrealizowanie. I później możemy zainspirować innych naszych znajomych, przyjaciół do tego, żeby podjęli swoje. Chodzi o to, żeby wykorzystać ten czas, kiedy zostajemy w domu i przyczynić się do naszej wspólnej sprawy. Realizacja wyzwania, które wylosujemy, może zająć od 15 minut do godziny. To nie jest dużo, a może bardzo pozytywnie wpłynąć na nasze otoczenie. Jedną z osób, które już wzięły udział w akcji Kontra 19, jest Gabriela Zajko. Ja wylosowałam 2 wyzwania. Pierwsze wyzwanie polegało na tym, że miałam zadzwonić do 3 osób i tak dyskretnie umilić im czas, ten czas odizolowania od społeczeństwa, zupełnie nie wspominając o tym, że oni akurat są na kwarantannie. Tak się złożyło, że moja sąsiadka była na przymusowej kwarantannie, bo wróciła z zagranicy, a ja tak po prostu w takim geście chyba takiej sąsiedzkiej pomocy, nie wiem, tak po prostu zadzwoniłam i zapytałam, czy czegoś nie potrzebuje, czy wszystko jest w porządku, czy może psa im wyprowadzić, czy cokolwiek innego. I naprawdę ten telefon bardzo ją podniósł na duchu. Zadzwoniłam też do mojej babci, bo zawsze spędzałyśmy ze sobą weekendy, a teraz no niestety nie możemy. została sama i zadzwoniłam. I tak kompletnie nie mówiąc o tym, że chcę ci umilić czas, ten czas jej umiliłam. Co śmieszniejsze, a może co najlepsze, moja babcia powiedziała, że wiesz, Gabrysia, ty mi tak umiliłaś ten czas, to ja też umilę komuś. I też zadzwoniła do swoich znajomych i tak jakoś się to pociągnęło. A drugie wyzwanie polegało na akcji teleportacji, czyli taką listę rzeczy miałam sporządzić, 20 rzeczy. Co bym chciała zrobić, jak cała ta epidemia się skończy? I mogły być naprawdę ekstremalne pomysły i wypisałam je sobie. I to naprawdę pomaga jakby oderwać się od tego, co aktualnie się dzieje. To jest takie oderwanie się od rzeczywistości, która nas teraz otacza, nie ruszając się z domu, co jest dla nas najbezpieczniejsze. Nastolatków, którzy w tym momencie zostali w domu, jest 1,7 miliona, więc wyobraźmy sobie, że każdy z nich robi choć jedno takie małe wyzwanie i zobaczmy, jak wiele dobrego mogą osiągnąć. To jest nasze marzenie, żeby faktycznie jak najwięcej młodych ludzi zrobiło coś dla swojego otoczenia. Akcja Kontra 19 na początku była skierowana głównie do nastolatków, ale może się do niej przyłączyć każdy. Ważne, żeby zrobić coś dobrego. A więc, drodzy młodzi, ale ci starsi również, aby zakręcić kołem i wylosować wyzwanie, trzeba wejść na stronę kontra19.org. Szczególnie teraz, w czasie świąt wielkanocnych, nasz na przykład jeden telefon może okazać się bardzo, bardzo wartościowy i komuś chociaż na chwilę umilić ten trudny czas. Za chwilę w Trójce serwis informacyjny, a teraz zaśpiewa dla nas Kuba Badach. Jeszcze nie mam mnie, chociaż w sobie mieszkam. Błąkam się po ścieżkach, jak cień w myślach gdzieś. Tyle krętych dróg plącze mi się w głowie. Z drugiej strony powiek bez tchu. Dosyć już, wracam do siebie, żeby znowu być. Można znów pisać i otwieram drzwi. Jeszcze patrzę tak, jakby zmysły były dźwięk oszczelnej szyby. Na świat patrzę tak. Zbieram siebie w garść. Trzeba mieć nadzieję. Nią się w całość skleję. Tak jak zbity dzban wracam do siebie, żeby znowu. Można znów pisać i otwieram drzwi. Nie da się tak żyć, żeby zawsze być reklamą szczęścia, bo uśmiech w gardle stanie ci, jeśli nie bywa źle. Proszę wzrok, za długo był przy ziemi, dość pochmurnych jesieni, już czas, mój czas. Nie miej mi za złe, gdy się w myślach gubię, tak jak wszyscy ludzie, czasem poddaję się. Wracam do siebie, żeby znowu być. Można znów pisać i otwieram drzwi.